Takže vystupujeme v poslední přednášce magistra Evžena Stehury na téma Příroda v nás a osvícenský rasismus, takže to bude určitě napínavé, tak se na to těším. A Evžena vám nemusím představovat, všichni ho znáte, je to jeden z věrných účastníků letní školy, který pomáhal i bratrovi organizovat ty přednášky, ještě když probíhali na Sázavě do toho roku 2011, takže Evžene, máš slovo. Tak děkuji Pavlovi za uvedení a to pojďme in medias res. Ve svém vstupu chci hovořit o určitých modelech nebo podobnostech, který onen, řekněme, takové ty klasičtější formulace pojetí rasismu od 18. století vlastně přejímali z určitých starších, řekněme, středověkých a možná jiných předteoretických struktur. To je určité, třeba hlavně v zákonodárství, praxe rasismu a onoho přísného regulování všech určitých forem života a právní formulace, hierarchie různých ras vlastně předcházela onomu teoretickému zdůvodňování, hlavně v 18. století. A Immanuela Kanta jsem si vybral jako spíš jako určitý příklad některých typických postojů. Kant vyjádřil, řekněme, rasistické nebo formulace takové klasického rasismu v několika různých spisech, ale i v přednáškách, korespondenci, nejznámější z nich jsou esej o rozdílech mezi rasami Ibn Frischidan Rasse, Der Menschen z roku 1775, ale i najdeme určité rasistické formulace ve Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erbenen, česky o krásném a vznešeném se to, myslím, česky dává, ale i v určitém spisu a v korespondenci, řekněme, nejvíce mezi v druhé polovině 70. let, ale abych Kanta, abych nebyl jednoznačný, určité kantovské kritice z těchto pohledů, hlavně někteří postkoloniální autoři zdůrazňují, řekněme, tuto problematičnější kantovou složku, tak i Frieder Ebbingen Frieden z roku 1795 Kant, řekněme, tyto postoje nezastává. Většina těchto spis, nebo jsou z velmi výrazně zmírněny a je to jiný příklad, ale o tom mluvit nebudu. A všechny tyto spisy jsou většinou drobné nebo kratší eseje a jsou to spíše eseje než nějaké strukturovaná díla v typu kritik. Protože a byly dost příležitostné, Perkant byl profesorem na Königsbergské univerzitě, profesorem geografie a vlastně antropologie. To takže měl velkou míru příležitostí vztahu k těmto problémům. A v těch spisech, které jsem zmínil, tam je jasně zastávána určitá hierarchie mezi rasami a mezi určitými civilizacemi, civilizačními útvary, a dá se říct, že v určitých formulacích to hodně splývá, není třeba jasné, kde se míní určité neevropské civilizace a řekněme neevropští lidé, ale někde ty rasové formulace jsou jasně dány a jsou tam určité úvahy a zdůvodňování geografická z hlediska lidského temperamentu a podobného typu. Ale k tomu dojdu a zde skončím. Nejlepší je postavit určitý konec a účel příspěvku hned na začátku, aby bylo jasné směřování. A jak jsem zmínil, chci se hlavně zmiňovat určitou genezi některých postojů a i praktik, které se vztahují k určité, řekněme, klasické xenofobii, o kterou můžeme rozhodně najít v antických společnostech a v určitých některých právních, dokonce i v právních nařízeních, a budu tvrdit, že některé ty zákony, které měly původní charakter třeba diskriminační vůči náboženské skupině, se celkem brzo proměňovaly na určitou rozdíly mezi rodnostní a diskriminaci na základě rasy, a určité zákony, které platily ve středověku, hlavně tedy na Pyrenejském poloostrově, ale taky ve svaté zemi, víceméně zachovávají podobnou strukturu a mnoho vlastně stejných zákonných opatření poměrů mezi určitými ovládanými, ovládujícími rozdělováním rozdílu, jako třeba ty klasické zákony Code Noir z konce 17. a 18. století, není úplně, ty zákony nevznikly jako jedno nařízení, ale postupně se utvářely, a tu klasickou podobu mají ze řádku 18. století a řekněme jako vždycky, a jsou jako nejvíce analyzovány jako onen příklad nejčistšího rasismu, který ale už nemá nic společného s náboženstvím nebo s určitými rozdíly, a tam jsou rozdíly, které se týkají bílých a černých. Přitom ve středověku to byly rozdíly mezi křesťany, muslimy, židy, a různé typy trestních opatření tam jsou víceméně stejné. A některé tyto opatření můžeme vidět i v zákonodárství severoamerických kolonií. Takže rasismus a xenofobie. Rozdíl rasismu a xenofobie. To mám. Takže v antice, z řeckých obcích a v řeckých autorů Aristotela rozhodně nemáme jako příklad klasického pojetí rasismu nebo představ různých ras, ale objevují se zde, ale hlavně v řecké třeba historické literatuře nebo v dramatech dosti výrazné nepřátelství vůči barbarům, který pojem, jak známe, měl nejprve negativní, neutrální konotace, ale v 5. století a později získával čím dál nepřátelštější, negativnější význam. Až se objevily určité charakteristiky, možná spíše kulturního, politického typu, kde pro Aristotela tam existoval určitý přirozený pojem přirozeného otroctví, přirozeného otroka. Když byl řekem otrok, tak to nebylo přirozené, no, ale to se dá dělat, ale určití lidé byli z hlediska svého za zemí původu chápání jako přirození otroci, což nebylo na základě rasy, barvy kůže, a do značné míry člověk může hovořit o tom, že to může být původ, že Řekové neměl dostatečnou zkušenost s lidmi jiného, zkrátka použil rasového typu, a zprávy o různých pygmejích černoších byly víceméně exotické zprávy o obchodnících a podobně, a problémy byly jiného vymezení. Ale setkáváme se zde už s některými důrazy na etnicitu. Nejznámější je příklad z olympijských her a úředníků, kteří zkoumali řecký původ závod účastníků olympijských her, což ale někdy bylo do značné míry formální, ale ten princip, ta myšlenka, že něco je určitá důležitá instituce, podsta, je pouze pro Řeky a ne pro cizince, zde byla přítomná a bylo někdy významné, když byli určití lidé připuštěni, třeba Makedonci nebo Římané, což znamenalo, že se stávali součástí určitého toho nebarbarského světa. V některých městech byli úředníci, kteří dohlíželi na původ, nebo ne v některých, mnoha větších městech byli úředníci, kteří dohlíželi na původ občanů, na řecký původ, hlavně v těch kolonizačních městech, třeba v Helenismu, z Dura Europos, máme některé záznamy, že k občanství nepřipouštili neřekové, což vlastně bylo ne z hlediska krve a určité kultury, ale některá obce prostě zkoumali určitou příslušnost k jednotlivým kmenům, fílám, potomků původních občanů. A nejvýraznější konflikt s nějakou jinou skupinou, která největší případ xenofobie byl vztah, řekněme, potom helenistického řeckého světa v kontaktu s židovským náboženstvím, národem, a některé ty antižidovské postoje potom se staly součástí ono klasického až potom rasismu na základě rasy. Dalo by se říct, že takový postoj xenofobie byl, řekněme, takové klasické xenofobie, že nesnáším sousedy jiné, určité, řekněme, nepřátelství na základě náboženství, ten židov Antiochos Epifanes a poctihy židů byli na základě určitého náboženského vymezení, ale to je takové obrovské zjednodušení a pro tento účel si to troufnu takto říct, až se v určité době, kdy se některé tyto rozdíly stávaly na základě původu, třeba v pozdním středověku, k tomu se dostanu, byly ty původně náboženské skupiny, když nebyl žádný náboženský rozdíl, stejně diskriminování. Na základě původu to byly ty zákony ve Španělsku o čisté krvi. Mimochodem velce je obdivoval Adolf Hitler. A někdy a dříve právě prakticky v zákonech a teoreticky ve filozofii až později tyto rozdíly přišly k rozdílům mezi rasami. Což nejprve bylo, a tyto rozdíly a rasy byly chápány jako určité původní přirozené rozdíly mezi lidmi a míšení těchto ras oslabovalo onu schopnosti, potenciál oné rasy, která je dokonalejší. Třeba Kant v tom spise o rasách kritizoval třeba jakousi tu myšlenku určitého spojení mezi různými rasami. A potom v moderní době se ten některé určité také kritiky pro znemožnění rasismu přenesly do určitých kritik vůči kosmopolitům, revolucionářům, nebo jak byli určitě, ale všichni věděli, že útoky proti kosmopolitům jsou útoky proti židům. A v dějinách rasismu má, řekněme, židovská perzekuce velice specifické postavení, i když je zde určitý potom rozpor některým tím koncepci rasismu, těm šlo o barvu kůže. A ty dva různé rasismy byly teoreticky nekoncizní, ale v rasismu nebo xenofobii nejde o teoretickou konciznost, ale pokud možno o co nejvíce vyjádřením rozdílů. A ta stránka, mi se to zamotalo, já jsem si to zapomněl číslovat. Jo, role zákonu se půlvedá. Nemusí být. Tak. Už v oblasti Říma se setkáváme jednak s nějakými výrazně xenofobními prvky, třeba u Marciala, ten víceméně nadává na příchod různých lidí z východu a samozřejmě má rád židy a kritizuje, že už neváží nic sabinský, umbrijský, latinský původ. Ale nejčistší vyjádření určité takové jinakosti a nenávisti vůči etnické skupině nacházíme u Tacita. Samozřejmě ta skupina jsou židé, v pár knize Tacitovy historie, která má popisovat židovskou válku, zničení chrámu, setkáme se všemi možnými prvky podezřelosti židovské skupiny, nebezpečné spiklenské podstaty, různé narážky sexuální, otázka speciální, co znamená onen zákaz konzumace prasat, ale si tam nechytil nějaký prasečí mor a podobné. Vůči žádné jiné skupině taková míra nenávisti neexistuje. A po zničení chrámu se objevily určité perzekuční zákony vůči židům, třeba náboženskou daň, které dříve platili jeruzalémskému chrámu, museli platit císařskému fisku a ono zákonné oddělení židů od ostatní populace se prohloubilo v době, kdy se křesťanství stalo centrálním náboženstvím a Židé zbyli jako jediná oficiální nekřesťanská skupina. Ale zároveň v této době se objevuje určitá idea, třeba v Tacitově Germánii, onho ušlechtilého divocha, kde Tacitus chválí onen taky ty jiné, ale statečné, morální, vojensky zdatné jiné lidi. A onen pojem na jinakost potom v novověku má tyto obdvě dvě složky. Onen noblesevič a nebezpečný, krutý, líný, hloupý, zlý barbára. Jako významné události k jakémukoliv přechodu od toho náboženské jinakosti k vymezení skupin bych zmínil dvě události ze středověku. 1120 jistý lokální koncil v Nábulu ve svaté zemi tam přijal určité větší množství kánonů, které regulovaly právní záležitosti. Mimo jiné tam byly tresty za sodomii, a tři paragrafy, 12, 15, se týkaly relace s muslimy. Jako zákaz sexuálních vztahů a odlišně formulováno pro muže a ženy. Samozřejmě muslim s křesťánkou by byl potrestán mnohem přísněji. A jiný paragraf se týkal třeba rozdělení oblečení. Křesťané a muslimové se měli lišit podle oděvu, aby bylo jasné, která skupina je která. A hierarchie tam byla zřejmá. Tento princip byl přijat na 4. Lateránském koncilu 1215, kde je známo třeba ta rozdělení, ono, regulace muslimského oblečení, včetně oného nějakého žluté lat, nebo nějakého žlutého symbolu a všechny ty oddělení různého občanského styku, sexuální, samozřejmě manželství, určité právní úkony nejsou Židé schopni přijímat. A zde rozdělení bylo zatím pouze náboženské, ale to mu přecházíme potom ve Španělsku, hlavně v Aragonii, ale také Kastilii, řekněme hlavně 14. 15. století, kde byly jinak snahy nějak se Židů zbavit, nutit do konverzy, ale když došlo ke konverzi, tak Židé a jejich potomci nedostali, řekněme, rovná občanská práva a bylo, ale už to byli oficiálně katolíci, ale neměli přístup k určitým úřadům, potom jim byla zakázána emigrace do nových kolonií, byli, ale i třeba potomci jako zmíšených náboženství, manželství mezi starými novými křesťany čelili různým omezením. A zde už šlo o národnostní kulturní, to už není pouze náboženské, a to už je přestupeň k tomu modernímu rasismu, jako praktickému, nikoli teoretickému. Teoreticky to bylo zdůvodňováno z hlediska určité nebezpečí, předstírání, možné zrady. Tak to jeden z prvních těch zákonů byl přijat v polovině 15. století a ty zákony se různě stupňovaly, byly místní rozdíly, protože Španělsko byla potom konfederace několika království s vlastním Cortézy. zákony o čisté krvi. Další krok určitému rozdílu mezi rasem jako praktickému právnímu přišel z koloniální expanzi, kdy se Evropané ve velkém setkávali s oněmi skutečně fyzicky a kulturně naprosto jinými. Mezi křesťany, židy, muslimy existovala určité dlouhodobé kulturní ekonomické vazby, ale obyvatelé Černé Afriky, Zambie a podobně byli chápáni jako úplně jiné a od počátku se stávali zbožím a spousta těch zákonů byla napřed dodržená prakticky, než získala zákonnou formu. A ještě pak trvalo, než došlo k nějakému teoretickému zdůvodnění. Zákony, které si všímaly těchto rozdílů, jsou nejvíce spojeny s novým světem a právní opatření indiánů, respektive jejich bezprávnost a vůbec status, se ukázal v známé valadolidské debatě o vůbec právním řádu v novém světě mezi Sepulvedou a Bartolomem s Casasem, kde se už používaly určité humanistické argumenty, náboženské taky jako povinnost přiřadení křesťanství, ale převažovaly argumenty toho typu, nejsou si schopni sami vládnout, provádí zločiny proti přirozenosti, lidské oběti. A v určitých debatách, ne přímo takto, se objevovaly i patriarchální povinnosti pro určitá ochrana je chránit. Objevovaly se různé spisky, ne přímo zde, ale obraz indiánů jako určitých nerozumných dětí, které potřebují určité vedení. A zde to bylo založeno na rozdílu mezi etnickém, ale je složité, kde se objevilo, no, použilo slovo rasa ve španělštině, nepochází a ta praxe od ono oddělení zde je právně zakotvená. A některé tyto nové zákony zase indiáni chránili a takovým patriarchálním způsobem nerovných práv a určitých daňových pracovních povinností. A došlo tam praxi, třeba v Mexiku a v dalších zemích, určité rasové stratifikaci společnosti. Nejvyšší místo zaujali kreolové, řekněme, čistě španělské krve, pokud možno bezžidovské. Níže stály jako svobodní mestikové míšenci, indiáni, nesměli být zotročováni, ale měli takovou polo nevolnické postavy, nebo to není přímo ekvivalent, ale měli nižší společenský status a nejníže černí otroci. Což ta společnost už měla tu klasickou rasovou strukturu. A tento prvky byly jasněji kodifikovány v francouzských kód noir, které vznikaly třeba od 80. let 17. století do 20. let 18. Tam tyto zákony měly takový patriarchální charakter, byla tam jistá ochrana otroku, nesměly se bezdůvodně zabíjet, byla povinnost vyznávat katolické náboženství, ale byly zregulovány samozřejmě sexuální vztahy a vztah mezi černým a bílou byl nemyslitelný. Vztahy mezi majitelem a takými otrokyní byly také chápány negativně a existovaly určité pokuty, třeba oddělení, třeba zaplacení určitého množství cukrové křtiny jako pokutu a indiáni nesměli nosit samozřejmě zbraň, ta indiáni. Němci, ale i potom svobodní Černoši měli jim regulováno držení zbraní, nesměli obchodovat s cukrovou křtinou, museli za různé příčiny platit cukrovou křtinou, protože ta země byla založena na cukrové třtině a cukrových plantáži a v 18. století to byla řekněme nejbohatší evropská kolonie minimálně v severoamerickém prostředí, už zahrnul Karibik do Severní Ameriky. Teďka nemluvím o stříbrných zlatých, o Potosí a podobně. A pro Francii to byla větší ekonomické terno než Kanada. A ta společnost byla určitým způsobem nestabilní a postupně ale přibývalo množstvím svobodných Černochů, třeba z určitých o nich zmíšených sexuálních vztahů a i z hlediska propuštění, kteří měli určitá práva, ale měli je omezené na základě svého původu. Zde už čistě, řekněme, etnicko-rasovém. Tyto zákony platily do francouzské revoluce, kdy tato společnost vybuchla, zhroutila se a skončilo to katastrofálním násilím a zároveň jedinou úspěšnou revolucí provedenou otroky a dodnes zůstává haitská revoluce kontroverzní záležitosti, který vyvolala obrovskou paniku na americkém už svobodném jihu. Nebo nejhorší noční můra, co se může stát. Teďka vyjádření některých rasistů, teďka už k oné, řekněme, snaze o řekněme, teoretické působení a zdůvodnění. Zde Sinekrové použijí určité příklady kantových postojů a zmíním některé obecné principy, jak se jeho přístup vyvíjel. Kolik mám času? Málo. Jo, takže... Málo. To bylo přesnější. To je prostě taky neurčité. Jednak jsou, no, teďka budu zmiňovat název pisu. Kant vidí, že lidem z Afriky a Indie chybí určité sebekontrola, aktivita a schopnosti některým vyšším řekněme, intelektuálním ichtyrálním schopnostem. Cituje zde třeba, jednou cituje Juma, že třeba žádný, tam se teda používalo slovo negro, který nemělo negativní konotace, neprokázal v ničem talent, že rozdíly mezi rasami jsou až esenciální, že v eseji o rozdílech mezi rasami chápe rasu jako skupinu určitou se společným původem a určitými tělesnými vlastnostmi a zdůrazňuje, že míšení mezi nimi prostě není dobré, že určitá černá rasa prokazuje určitou lenost a některé negativní vlastnosti, ale že Indiáni jsou ještě horší, protože jsou k ničemu a jako černo se dá... Teďka paráfrazu necituju. Ten esej o rozdílech mezi rasami, Ibridar, Freshiden, Rassender, Menschen, a to máme více i dopisy, tak dále Indiáni, třeba se nehodí k té tvrdé práci a jsou vlastně k ničemu, ale teďka jenom pro přehled charakterizují určité postoje. Problém třeba indiánů je určitě taky spojen s klimatem. Rasy jsou spojeny a vznikly v určitém prostředí geografickém, klimatickém a jsou jemu přizpůsoby. Jako nejvhodnější prostředí je v Evropě. A indiáni, teda už kam počítá s tou určitou migrací, se dostali z nějakého svého přirozeného prostředí do takového nepřirozeného, že jsou slabí, neschopní kultury. A tam zdůrazňována jasná rasová hierarchie. Kterým prostředám spisu, jako ty písměnci obecně jsou určitá hierarchie mezi rasami, která, a velká role právě geografie, která, kde jsou lidi třeba v tom evropském tvrdší klimatu prostě určitou formování, vypořádat se s nějakými třeba s oními zimami, organizací, kdežto oni, řekněme, lidé v tom tropickém klimatu mají, potřebují vynaložit menší množství práce, talentu, intelektu pro své fungování. Tak třeba Kant zmiňoval určitě rozdíly mezi galénovskými temperamenty, že k určitým rasám přistupují určité temperamenty. To patří někde k diskuze s Forstrem, myslím s tím starším Forstrem, který jel, no vlastně oba Forstrové jeli kolem světa s Jamesem Cookem a pochází odsud populární cestopisy. A tak myslím, že ten starší, ten mladší byl potom demokrat a revolucionář. Náš se objevují některé negativní stereotypy o různých lidech v Americe, indiánech, a jsou tam líčené některé obrazy toho života v ostrovních společnosti, který měl se takovou dvojaký obraz, jednak ty pacifické ostrovy Tahiti, byla určitá nemorálnost, a na druhé straně určitý tropický ráj. Ale takže tyto přístupy právě vychází, a spousta těchto poznámek a pojetí byla prostě takových drobnějších spisech v korespondenci, určitých záznamech, přednáškách o geografii, protože Kant vycházel z určitých cestovatelských záznamů a z stereotypů. Ale potom ke konci života, když třeba mu šlo o určité, třeba ve smyslu zum ewigen Frieden, kde jsou jeho myšlenky se méně spojené s oním tím teoretičtějším myšlením, až tomu on jistou federální organizaci zabránění míru rozšíření civilizace, tyto rasistické způsoby se ztrácí právě o povznesení určitého lidstva, když píše o Evropě. Tento přístup, třeba trošku teoretičtější, kde se neříká přímo rasy, ale kultur, jsou třeba k jeho idee zur allgemeine Geschichte im Weltbürgerlichen Absicht z 84. roku, těm ideím univerzální historii, kde právě zdůrazňuje onu potřebu pokroku k oné k pokroku společnosti, oné racionální, morální autonomii, určitému poznesení civilizací, ideálem je taková více občanská, on říká republikánská, to značně zákona a pokud možno co nejvíce federální společnost, což to nejvíce vykazuje Evropa, že evropské státy mají velké určitě nedostatky třeba v té morální struktuře a tak dál, ale všechny ostatní společnosti stojí z hlediska tohoto civilizačního úsilím níže a jsou určité oným společnostem evropským podřadným. Zde tuším se píše o určitých společnostech nebo kulturách a ne o rasách, ale to samozřejmě spolu souvisí a někdy, když se používá ty formace volněji, tak to určitým způsobem splývá a konec konců v tehdejší jazyku, hlavně v romantismu, často se dávala jistá analogie rovnítko mezi oním určitým kulturou, lidem, třeba konců Fichtový řeči k německému národu. Ale to jsem uváděl spíše jako určité příklady a parafráze. To si myslím, že je důležité, že jakési, a potom v 19. století přišlo ono biologické, darwinistické zdůvodňování rasismu, což je zase něco trošičku jiného. Ale chtěl jsem říct, že přístup k rasismu vycházel primárně z určitých oněch ekonomických a společenských rozdílů, třeba v koloniálních společnostech onoho triánkového obchodu. A ta ekonomická právní praxe předcházela teoretické zdůvodňování. Zde bych asi skončil. Děkujeme za vlastně jakýsi přehled kořenů rasismu už od antiky a pak teda za to vyvrcholení, které nacházíme v určitých kantových textech. To není vyvrcholení, to přišlo. No ne, jako v tvém výkladu, myslím. Že víceméně to ukončím toho Kanta, že se nepřešel třeba ke Gobinovi a tak dále, jo. Takže tak jsem to myslel, jo. Takže Ondřej, já bych moc děkuju za přednášku, bylo velice poučné si připomenout, že rasismus je vlastně nějaké ad hoc vysvětlení stávajících nerovností. A právě je tu ještě zajímavá ta otázka té kultury, protože a to je teď v době, kdy že kultura se vyvinula v německém prostoru, alespoň co jsme studovali, tento koncept má taky svou tu historii. A že je zajímavé, že jak se to v některých případech zmiňovali, v podstatě to používali. Doteď je koncept kultury jeho kritizován na odborné úrovni, že se používá jako nějaký, používá k tomu, aby učinili politicky korektní rasismus. Já si dokonce jsem četl, že někteří autoři, Karola Lenz, Writing About Culture, tam zmiňuje, že někteří autoři dokonce tvrdí, že pojem kultura je taky vlastně neodmyslitelně, se používá, je neodmyslitelně zpět rasismem. A je zajímavé, že tyto to propojení tam bylo už od začátku. Tak to je samozřejmě komplexní záležitost, ale hlavně v tom německém prostoru je takové pojetí jako kultur, gegen Civilisation, a pak ta kultura vyjadřuje jakýsi ten duch společnosti, ho poznáš jakýsi národ, duch národa, a národ je prostředníkem mezi člověkem a Bohem a jakýsi tento Kristu na počátku 19. století. Ale jako pojetí kultury je velké určité množství a nemusí, samozřejmě kultura se nemusí to číst. Tak... Nejsložitější slovo ve podle některých nejsložitější slovo ve většině jazyků, které ho mají. Tak, kdo ho zatím dále? Dalšího, tak já možná jenom, no, moje otázky by byly, že jo, to by bylo na samostatnou přednášku, kdybys odpovídal, ať už bych se zeptal na Hegla, ale možná jenom, jestli bys, ty počítáš s tím, jako by to každý znal, já si nejsem úplně jistý, že o té hajské revoluci, to je taková všeobecná znalost, jestli bys k tomu ještě neřekl něco víc a konkrétně třeba to, zda ta reakce těch černých revolucionářů, kteří pak jestli ta odplata, jestli to vyvražďování bílých bylo postavený nějak konceptuálně podobně, nebo jak to číst? To je ale jestli bys ten incident, o té hecké revoluci tak velce stručně. Někdy v těch 80. letech, 18. století na Haiti, nebyly ideální poměry, určité docházelo ekonomickým problémům. Jádrem byl cukr, to byly velké plantáže, třeba ty drobnější, svobodní černoši nebo menší třeba pěstovali ty čokoládové boby a další produkty, které ale jako ekonomicky ztrácely, jako ztrácela nespokojenost. A během francouzské revoluce se objevil požadavek emancipace od otroků, což taky působil jeden z těch svobodných, vzdělaných míšenců, který to dokonce prosadil v revolučním konventu, ale to vyvolalo na Haiti jednak odpor majitelů a to hrozilo rozbit celou strukturu, jako člověk byl pak zavražděn. Docházelo tam výpadku a navíc námořní válka z Anglii odřízla víceméně haitský obchod, což způsobilo obrovské potíže. Samozřejmě něco šlo lamači blokády, něco do Spojených států, ale ta ekonomická struktura oslabila. Francie přestala být schopná, navíc ve Francii byly občanské války, vojensky kontrolovat a když vypukly jako povstání, několik povstání, to bylo to značně mi živelné hnutí, byli různí vůdci, nejvýznačně byl ten Dessalines, to slovo, že? Honzo. Jak jsi říkal? Dessalines? Tisán, který tam víceméně organizoval nějaké to hnutí relativně ještě ideál, listické, ale ta společnost měla obrovské vnitřní problémy. Spousta těch otroků byla relativně nově dovezených, bez nějakých rodinných vazeb, ekonomika byla v háji a po uzavření přechodného míru z Anglii, tam Francie, pokusila se o vojenské znovudobytí. Tam třeba s námi bojovaly polské legie. A Tisán byl řekněme vojensky poražen, zajat a umřel někde v alpském exilu a Napoleon se pokoušel obnovit otroctví a kvůli tomu taky kupoval Louisianu, aby se tam došlo, nebo kupoval, získal za určité, aby se tam utvořil určitý celek, řekněme ekonomický, politický, francouzského vlivu a nová válka s Anglím zase víceméně zničila francouzské možnosti cokoliv s tím dělat a to vyvraždí. Řekněme, většina bílé populace v té době dávno utekla a zůstalo tam, to zase není, to se dá dohledat, dejme si několik tisíc různých obyvatel, které jeden z těch vůdců tam v Haitské revoluci, v jiných chápích, pokusil prohlásit císařem, vládl dost násilně a rozděl se tam nějaké masové akce proti bílým, jako s tím dál jako výjimku určitým malé skupině německých přistěhovalců, kteří dělali nějaká řemesla určitým lékařům, zběhlým Polákům, ale došlo tam k masakru. A vlastně tady ještě poměli, ne, to bylo nějak... Teďka ti neřekl 1805, 6, tak nějak ty boje různým způsobem pokračují. To Haiti, tam byly různé převraty, jednou stát se tam rozpadl na dvě skupiny, tedy sever proti jich bojovali proti sporu, ale tam nebyla jednotná ideologie, to byly různé skupiny různých politiků, ještě byl konflikt s tou východní částí ostrova, která to španělsky mluvící, nebyly velké otrocké plantáže, tudíž. A navíc ta populace byla navíc mestická, pokládající se za Španěly, a pak se to různým způsobem vezlo, ale v tehdejších Spojených státech hlavně to vyvolalo obrovskou nechuť a právě ta událost od masakry byla jako ta věc, kterou se ta revoluce připomíná, identifikuje se s ní. A v Haiti, a samozřejmě Haiti bylo pak důležité třeba pro France Fanona a další třeba pro ty teoretiky koloniální a tak dále. Jestli tě můžu zastavit a jenom k tomu dodat, ano, ten symbolický význam toho je, že jo, mnohdy veliký právě tím, že to byla první úspěšná mimoevropská protikoloniální vzpoura, ale asi poslední přihlášený patrně Pavel Paša. Já mám takovou, já myslím, že se omlouvám za obrovské zjednodušování, kam já jsem vypěch strategii, která slouží jako ilustrace. Chcete do toho nějak vrtat v detailech, ale naopak jako v globálu. Totiž, bys řekl na ten námitku, že vlastně tohle je takový ten typický, že já mám opačnou hypotézu, já si myslím, že ten rasismus, tak jak ho rozumíme my, jo, moderní lidé, posledních 200 let, tak je vlastně vynálezem moderní doby. Jo. A tenhle typ jako otázky, prizmatem našeho chápání toho, co je rasa, který vlastně klade důraz na tu empirickou, fyzickou stránku, jo? Promítnout do starověku a teď si říct, a kde ten rasismus má třeba kořeny. A to podle mě vede k nějaké, já bych to nazval, retrospektivní teleologická iluze. My si představujeme, že tady byla nějaká kontinuální historie, na jejímž konci my stojíme, my víme, jak to dopadlo, a teďka promítneme si to jako nějakou hříšku, jo, zpět, po 2000, 3000 let, a najednou to tam jako vidíme, jo, vidíme tam něco podobného, vidíme tam třeba, máme moderní antisemitismus a teďka si to promítneme do Říma, že jo, a najednou tam vidíme vlastně taky nějaký. Já jsem to tak vůbec nečetl, jako ten jeho výklad. Já jsem četl tak, že naopak se snažil ukázat, kde se to začalo biologizovat a koncentrovat na geografii. Je to tak, ten výklad? No, ano. Já jsem chtěl zmiňovat, že určité typy, řekněme, určitých postojů, a třeba konkrétních zrovna zákonných opatření, nacházíme velice dávno, i když ten koncept rasy samozřejmě v té biologické podobě neexistoval, to někdy z 18. století, ale určité třeba ty typy postojů, zrovna v onom třeba Mexiku 16. století a ty chování společnosti, jako dnešním čtením to můžeme nazvat rasismus. V 16. století by to tak samozřejmě nenazvali, ale ty postoje se jako transformovaly a bylo uchopováno jiným teoretickým teoretickým rámcem a určitě židovství, židovská náboženství znamená něco jiného samozřejmě v prvním století po Kristu, něco jiného ve 12. 15. století a něco jiného v 18. století a něco jiného v Izraeli. To ještě samozřejmě, ale zůst... Jo, jasně, neodpověděl jo, jsem. No ne, jako v podstatě si myslím, že jsou fakt dvě možnosti. Buď to jsi diskontinualista, nebo jsi kontinualista. Jo, a vlastně i když se tam, když se to čte, tak jak říkal Radim, že vlastně ti tam šlo o, právě o zachycení těch rozdílů, tak vlastně ta kontinuita tam je od začátku daná prostě tím, že ty máš ten rasismus jako nějaký standard zlatý a potom si to přikládáš tam a říkáš si, no tak to ještě nebylo třeba, nebo to bylo něco podobného, ale jo, pořád to máš jako nějakou, a vytváří ti to nějakou tu kontinuitu. Jo. Já osobně jsem, a teďka neříkám... No, možná bychom spíše určité třeba určité paralely, analogie, ale přes, podobného... Pořád ti to tam zůstává jako ten hlavní, jako, jo, jako to, na co se ptáš. Tak jde o to, že jako se nevynořilo určitým způsobem s jakousi divnou náhodou v té době, že typy postojů a jinak skupiny byly samozřejmě jinak definované, rozdíly byly definované jinak. Pokud se vychází z teze o původu člověka, nebo od Adama a Evy a o třech Noémových synech, tak to už bylo celkem rozhodčené. Jako onen Ham, jako určitý praotec nějakých těch... jako bylo to interpretováno rasově, někdy již to nehrálo ten rozdíl. A pak se objevaly otázky, jestli ty Indiáni jsou skutečně lidé jako my, nebo dokonce oba si, jestli mají duši, a jako, kdyby duši neměli, tak to úplně odlišná rasa od člověka, může se k ním chovat. Jako, to jsem, takový názor jsem neprosadil, ale... Naopak. No, říkám, neprosadil se, ale objevuje se zde určité takové radikální vymezení a ty ekonomické předpoklady můžeme vidět třeba v tom koloniálním obchodě naprosto jasně a některé ty omezení židovská a některé ty ekonomické předpoklady. Ale já si myslím, že ten moderní má ty své počátky právě, že tamto jako přelomovou událostí bylo objevení nového světa. Jistina. A že tam si myslím, že jako začíná, tam už je jakoby nějaký počátek toho moderního rasismu. Ale chtěl jsem si právě, takže já si myslím, že jsou asi možný obě dvě. Já osobně mám, jenom jsem, abych ostatní vysvětlil, co mám na mysli. Jo? Asi jsou možný, jak ten kontinualismus, který vidí, který se snaží, který si vezme ten výsledek, jo? Rasismus a teďka si klade tyhle otázky tak, a potom je úplně možná opačná věc, jako právě to dát stranou a pokusit se pochopit třeba ten antijudaismus římský, jo, zevnitř té kultury, jo, a potom tam nepotřebujeme vůbec rasismus, ale tak jsem si to určitě metodologická, že jsem neměl, co se mu zdá lepší, jo, mně osobně se zdá jistější ten druhý způsob, než ten první, ten první vždycky jako je v tom nebezpečí anachronismu, jo, že už tím jenom srovnáním a tím, že vezmeš ten rasismus jako ten zlatý standard, který to všechno, tak se ti tam pořád dostává ten jeden model, té jedné moderní epochy. Ale protipříklad, jenom jsem se tě chtěl zeptat, co si myslíš o tom, který se objevil teďka posledních 40 let, když je právě takový ten backlash těch teorií, které vlastně říkají, že právě že u těch Řeků to není vlastně úplně jasné. Jo, jak oni se dívali na fyzickou nějakost a já nejsem na to odborník, možná řeknu nějakou blbost, ty to možná, myslím, že to rozumíš víc, ale já jsem to pochopil tak, že se jako uznává teďka, že to řecko klasický a i ten helenismus, že si strašně cenili Egypta. Jo, že je řada zmínek, nový zákon, vyskutku jako školu a tak dále. Jsou zmínky, které ukazují, že egyptská vzdělanost se chápala jako klíčová. To je určitě u Platona, že je klíčový. U Platona, ale... A to je časté, já se můžu k tomu jako, jako v tom helenismu, jako v prvním, druhém století, myslím, že v nějakých skutcích a poštolů je taky pasáž o Mojžíšovi a o tom, že Mojžíš... Jo, něco takového, to jo, ale říká se taky, teďka je taková teorie, že se není úplně jasný, jestli ti Egypťané, no, někteří z nich alespoň, včetně té vrcholné třídy, nebyli náhodou černoši. Nevím, jestli jste to slyšeli, tuhle teorie. To se každopádně, objevilo, ale to... Nic, každopádně my o tom nic nevíme. A není úplně jasný, že to, co říkáš o těch barbarech, to byla etnokulturní věc, že máš nějakýho jako naše, my máme svůj jazyk a tohle, a tady jsou nějací cizinci. To nemá nic, a priori to nemusí mít nic, to je spíš ksenofobie obecně, a a priori to nemusí mít vůbec nic společného s rasovou. No nemusí, ale můžu se takže není úplně jasný, prostě jenom chci říct, není úplně jasný, že oni měli stejnou představu o tom, že jako máme my, moderní, od, dejme tomu, 17. století, že nějaká fyzická jinakost, no, a priori znamená nějaký nižší status. Na to se tím chci ptát. Co víme o Řecích? Asi, ne... no, asi neměli. Jo, neměli a objevili se tam některém v umění nebo v literatuře určité třeba oslavy pojetí, třeba krás, jak Helena byla zlatovlasa, nebo Alexandr veliký, a tak, ale to jako nic neznám, to jsou určité třeba estetické kulturní zmínky a k tomu Egyptu. No. Tam na jedné straně se objevují ty pochvalné ne moudrost egyptských kněží a podobně, ale v helenismu je tam vlastně ten postoj k Egypťanům do značné míry silně represivní v tom ptolemájovském státě. Tam za tom prvním stoletím, za to největšího rozkrytu první tři, čtyři ptolemájů, je víceméně egyptiané, egyptské rodiče jako systematicky utlačování jako v podstatě nevlastní. Nebo tam byla jako otázka vlastnictví půdy v Egyptě v té době je komplikovaná. Jistou pozici mají egyptské chrámy, které jsou systematicky podporovány, ale nebo přístup Egypťanů do oněch kulturních, mocenských kruhů byl v podstatě znemožný. A pak tam jsou ty velké egyptské vzpoury, už někdy po bitvě u Rafie v druhém století. A objevují se třeba z egyptské strany třeba to Hrnčířovo proroctví a takové texty, které zase zdůrazňují jako ono nepřátelství vůči oněm Jónům, a různé urážlivé poznámky o Egypťanech z té strany řecké na různých papírech a postupně se tam dochází k určitému prolínání, jak řeku ubývá nebo asimilující. Myslím, že ten jednoznačný obdík vůči Egyptu je hodně problematicky a řekněme, člověk moc neví o nějakých textech helenistických, které by třeba byly pozitivně se zmiňovaly třeba o Židech, židovství, nebo samozřejmě pak jsou nějaké tak křesťanství a tom tak nepřátelství vůči třeba Antiochos IV. Nebo tak Apion, to je nejkrásnější příklad. Je 6. hodina, musíme se chýlit k jinam, ale po krátké 5-minutové pauze bychom ještě... Ano, já tady vítám mezi námi šéfredaktorku časopisu Reflexe, s kterou jsme domluvili krátké setkání účastníků LFŠ, kdy ona nám krátce představí svou práci v tomto časopise a jeho teď současné hlavní intence a bude možnost potom s ní jako krátce debatovat.